الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وبعد نشكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwanza kabisa mzungumzaji naitwa Abu Muhammad Jafar Saleh Al-Humaidi min Kigoma. Baadhi nadhani mtakuwa mnanifahamu, ambapo katika taratibu zilizopangwa na ndugu zetu walioandaa semina hii, itakuwa nikisomesha kitabu cha Al-Usulu Sita cha Sheikh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ambapo Sheikh Muhammad ameweka misingi sita mikubwa iliyokuwa ikielezea iman na tauhidi kwa ujumla, ambayo kiwa Muislamu ataifahamu na ataifanyia kazi, hiyo itakuwa ni sababu ya kufaulu kwake hapa duniani na akhera. Na kwa sababu ya umuhimu wa somo la tauhid, yale ambayo yanapatikana ndani yake, basi waandaaji wa daura hii, Allah awahifadhi, wameona ni muhimu katika daura hii somo hili liwe ndani yake. Allah akawafitisha kukichagua kitabu hichi kuwa ni miongoni mwa vitabu ambavyo vitakufundishwa katika semina hii. Kwa maana hiyo, tunatakiwa tuwe katika hali ya intibah kuyasikia na kuyazingatia yale ambayo tutakayoyasoma katika kitabu hichi. Na nitakuwa natumia katika baadhi ya maeneo, kama sio maeneo yote, sharh ya Sheikh Fauzan, Allah amhifadhi, alipokuwa anasherehesha kitabu hichi, katika baadhi ya maeneo, kutokana na muda wa semina ni mdogo, tutakuwa tunapita bila kutumia sharh ya Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أمانزا صنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ni aya katika suratul Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Lakini aya hii katika utaratibu wa Qur'an, kitabu cha Allah tabarak wa taala, utaratibu wa uandishi katika mushaf, aya hii imekuwa ndio inayoanza katika kila sura, kuanzia suratul Baqara, suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Tutasema kwamba huu ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Isipokuwa suratu Bara au suratu Tauba, ambapo wanawachuoni wameelezea sababu ilizofanya bismillahir rahmanir rahim isiwepo mwanzoni mwa sura hiyo. Baadhi ya sababu walizozitaja wanawachuoni ni kule kuwa bismillahi ghairu laiq, haistahiki kukaa sehemu hiyo, sababu ni sura iliyoelezea adhab. Na bismillahi arrahmani rahim ni aya iliyojaa ndani yake huruma na rahma za Allah tabarak wa taala. Kadhalika wakasema kwamba sura hii ni muunganisho wa sura ya nyuma yake ambayo ni suratul Anfal. Kwa ikiwa kama ni muunganisho, hakuna maana ya katikati ya sura kuwepo na bismillah, kwa sababu kama inavyofahamika bismillah ni aya katika sura moja tu ndani ya Qur'an. Kadhalika utaratibu huo ndio utaratibu aliokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika uandishi wa rasail zinazokwenda kwa baadhi ya viongozi wa maeneo ambao aliyokuwa anakusudia kuwalingania, waandishi wa mikataba baina yake na washirikina kipindi hicho. Fahakala Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alikuwa akianza kwa bismillahir rahmanir rahim. Na kadhalika taratibu huu ndio taratibu wa waandishi, taratibu wa waandishi wa vitabu vya sunna, vitabu vya fiqh na usul na elimu zinginezo katika elimu za kisheria. Watu walikuwa wakiandika wanaanza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa maana hiyo muallif rahimahullah alipoanza bismillahir rahmanir rahim hakuwa ni mzushi katika hili, si wa kwanza kulianzisha hili, bali alifuata mwenendo na mtiririko wa wale ambao waliomtangulia. Alifata utaratibu uliopo katika kitabu cha Allah, kadhalika katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu salih waliomtangulia. Amma hadith kullu shay'in dhibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar, fi riwaya fa huwa abtar. Wanasema wanawachuoni wa hadithi kwamba riwaya hii ni dhaifu, pamoja na kuihasanisha baada ya kukusanya njia zake ile iliyosema la yubda bi alhamdulillah kwamba riwaya hii ni hasan. Lakini yote takavyokuwa, jambo hili ni jambo ambalo lina marja, kwa yule ambaye atakayelifanya basi atapata sehemu ya kurejea kama jinsi ambavyo tulivyoeleza kwa ufupi hapo nyuma. Kisha akasema mwalimu rahimahullahu ta'ala, min ajabil ujaz, katika ajabu ya maajabu, wa akbaril ayat, katika ishara zilizokuwa kubwa, ishara kaunia na shar'ia, ishara zilizokuwa kubwa, ala kudrati al-maliki al-ghallab, juu ya uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala, al-malik bani Allah tabaraka wa ta'ala, al-ghallab mshindi, kwa maana ya ghalib, al-ghallab kwa maana ya ghalib mshindi, kwa sababu hii ni wasifu Allah tabaraka wa ta'ala. Imekuja katika sira hii ya al-ghallab. ماذا تريد؟ ipo imefutika au unataka kusema kwamba hili neno ghalabu lilokuja hapa lilikuwa natakiwa lije ghalibu? Utaratibu ni kusikiliza, sio kuweka taaliki. Katika nidhamu za usomaji, wanafunzi anatakiwa wasikilize tu mpaka wakati wa maswali. Sawa sawa, sawa, umefahamu? Asirudie tena mtu kufanya alichokifanya na kijana. ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا شافيا بيانا واضحا للعوام. نمي سنجي ستة بايو أمي بينيش الله تبارك وتعالى وبينيفو ووازي ألي وبينيش الله تبارك وتعالى وعوام قوات وكوايدا فوق ما يظن الظانون بينيفو ليكوجا جو يكيل أباتشو وليشكوا ونذاني ونكذاني ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم كشباد يهيلو يعني بعد يهو بينيفو wakawa wamekosea wengi, ghalita fiha, wakawa wamekosea wengi, kathiru min adhkiyai alalam, wengi katika wenye akili ulimwenguni, ghalita fiha kathiru min adhkiyai alalam, wamekosea wengi katika wenye akili hapa ulimwenguni, wa ukalai bani Adam, na wenye akili katika wanadamu, illa akalla alqalil, illa akalla alqalil, isipokuwa wachache katika wachache, isipokuwa wachache katika wachache. Hawa ndio ambao waliufahamu ubainifu huo na wakaufanyia kazi kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyobainisha, kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyobainisha. Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, anasema la shakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan li kulli shay'in wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bayyana hadha al-Qur'ana bayanan shafiya wa a'zamu ma bayyana Allah wa rasuluhu fi hadha al-Qur'an qadiyyat at-tauhid wa ash-shirk لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود لأنهما أمران متضادان ومتناقضان la yajtami'ani abada, kwamba hapana shaka yoyote ile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeteremsha Qur'ani ikiwa ni tibyana li kulli shay'in, ikiwa ni ubainifu wa kila kitu, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha hii Qur'ani bayan iliyokuwa ya wazi, na kwamba kubwa katika aliyobainisha Allah subhanahu wa ta'ala na katika aliyobainisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'ani hii ni kadhia ya tauhidi na shirki. Kwa nini haya yawe ndiyo makubwa katika aliyobainisha Allah tabaraka wa taala? Kwa sababu tauhidi ndiyo asili ya Uislamu na dini kwa ujumla, na matendo yamejengeka juu ya tauhidi, na shirki ndiyo inayobatilisha msingi huu na kuharibu. Na kwa sababu vitu hivi ni vitu ambavyo vinapingana, havikutani hata siku moja, ndio maana Allah tabaraka wa taala akawa amelibainisha hili katika kitabu chake, na Mtume sallama pia amelibainisha katika sunna zake. Anasema Sheikh, walidhalika Allah subhanahu bayyana hadha al-asla fi kitabihi fi jamil Qur'an. Kwa sababu hiyo ndio maana Allah subhanahu wa taala akawa amebainisha msingi huu katika kitabu chake ndani ya Qur'ani kwa ujumla, ndani ya Qur'ani yote unakuta msingi huu wa tauhidi umebainishwa. Hautokuta sura isipokuwa ndani yake imetajwa tauhidi na imetajwa shirki, na kadhalika pamoja na kutajwa shirki, watu wanaisoma hiyo Qur'ani, wanazisoma aya za tauhidi ambazo zinazorudi, zinazopiga raddi shirki ambayo Allah tabaraka wa taala ameielezea na ameifafanua. Kisha akasema shekhe, walakin qalla man yatanabbahu li hadha al-bayan, walidhalika tajidu kathiran minan nasi yaqra'una al-qur'ana wa yaqa'una fi shirki wa yughilluna bit-tauhid ma anna hadha al-amra واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أم غير صحيح Sheikh anasema kwamba lakini pamoja na yote yatangulia mara chache sana kampata mtu ambaye ametanabba amezindukana na ubainifu huu uliokuja katika Qur'ani na Sunna kwa sababu hiyo utamkuta au utawakuta wengi katika watu wanasoma Qur'ani lakini pamoja na kusoma kwa Qur'ani wanafanya shirki na wanafanya yale ambayo yanapingana na tauhid. Pamoja na kwamba jambo hili lipo wazi katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume SAW lakini wanafanya kinyume chake. Kwa nini? Kwa sababu wanafuata ada na desturi na yale ambayo waliyapata kwa mashehe zao na baba zao. Na misingi kwa wao inakuwa ni kile walichokikuta wanafanya kinafanywa na baba zao na mashehe zao. Au watu wa majumbani kwao au watu wa miji yao wala hawafikiri kwamba siku katika masiku wanaweza wakazingatia hii Qur'ani na wakaiweka mbele za watu kwenye ilmu na kuwauliza sehemu zilizokuwa sahihi na sehemu zilizokuwa sahihi yani lipi la kufanywa katika yale yaliyoelezwa ndani ya Qur'ani na lipi na kuacha katika yale ambayo yalielezwa ndani ya Qur'an kwamba niacho. Sheikh Azza bal akadhum taqlidu al a'mali abaihim wa ajdadihim. Bali taqlidu al a'ma ndio ile wachukua. Ndio ile wachukua ambapo walifuata yale waliokuwa nao baba zao na babu zao hatabaru anna al Qur'ana innama يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيها وكما واو ومي زنغتية كما قرآني نشكوليوا إن سوما كوا تحت بركة نكفاتا أجرا وقسوما لكن سيكوا تسوليا ما زنغتية نكفانيا كازيا لينبعيو يليوم داني يا قرآن نعم كيش أقسم شيخه قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض وشاچه katika watu wamekuwa wakisoma Qur'ani kwa lengo hili lengo lipi lengo la kuifanyia kazi na kuizingatia وإنما يقرؤون للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ أو التلذذ بصوت القارئ حقيقة نسوما وكوتا تبركة أو كستريه فتلذذ يا صوت يا مسماجي كما عبد البس نرينجينيو كتك وسماجي والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج أو كيسوما هي القرآن وسميه وغنجوة إلي يوزك وقونيا أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه أما كنت كيسوما إلي فنيكاته القرآن نزنغتية نكتشكوة يعني أبايو يامو دانياكي وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن نكويبيما يلي أمبايو واتو ونايو كتكهي قرآن واتو نفاني هايا كيشاو نيشكو إلا نيفاني ونيبيما القرآن فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس هيلي أن يفتكاني سوكوكو وشاتي كتكواتو لا نقول إنه معدوم لا نقول إنه معدوم hatusemi kwamba jambo hili halipo lakinahu fi aqallil qalil lakini hili ni katika mambo machache kabisa katika mambo machache wadhali katajidu alqur'ana fi wadin wa a'mali ba'dhin nas fi wadin akha Sheikh anasema sababu ya haya ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa wingi kwa watu soma Qur'ani kwa ajili ya tiba kutaladhdhad na sauti at-tarannum Qur'ana na mengine fana hayo asema ndio maana utawakuta watu wengi Qur'ani iko katika kiwanja na wao wako kwenye kiwanja kingine jangwa la Qur'ani liko mashariki na jangwa la watu wapo magharibi liko magharibi kwa hiyo hawafanyi kama Qur'ani inavyotaka la yafakiruna fi taghyiri abada walau hawala mujaddidun au da'in ila Allah an yughayyira ma hum alayhi laqamu fi wajhihi wattahamuhu bil dalal wattahamuhu bil khuruj ala ad-din wa annahu ata bi dinin jadid wa annahu wa annahu wa annahu ila akhirih Sheikh anasema na wakuta watu hawafikiri katika kubadilisha tabia za watu kwa kutumia Qur'an kama sehemu kuna hizbia basi unakuta watu wamezama katika hizbia na Qur'ani mwanzo mwisho inapinga hizbia kama sehemu kuna bid'a unakuta watu wamezama katika bid'a na Qur'ani mwanzo mwisho inapinga bid'a kama sehemu kuna shirki unakuta watu wamezama katika shirki na Qur'ani mwanzo mwisho inapinga shirki na watu hawa unawakuta wanaisoma Qur'ani lakini si kwa malengo haya ambayo alieleza Sheikh Hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala asema hata kama hawala mujaddidun angejaribu mtu ambaye ni mujaddid mwenye kutaka kuweka upya mambo kuyarekebisha mambo katika jamii fulani labda hapa Nzega kumekuwa na tatizo la matakfiri mathalan au kumekuwa na tatizo la watu wa bid'a piga maulidi au kadha au kumekuwa na tatizo la washirikina wachawi akaja dai akataka kufanya tajdidi ya hali taka kujadidi wada kwa kuwatoa watu katika shirki na kuwapeleka katika tauhidi kuwatoa watu katika hizbia na kuwaleta katika salafia kuwatoa watu katika bid'a na kuwaleta katika sunna Sheikh hapa anasema laqabu fi wajihi wattahamuhu bidhalal wale wale wasomaji wa Qur'an wangesimama katika uso wake na kumtuhumu kwa upotevu wattahamuhu bilkhuruj ala ad-din na wangemtuhumu kwamba ametoka katika dini wa annahu ata bidinin jadidin wa annahu wa annahu wa annahu na kwamba yeye ametoka au ametoka katika dini ameleta dini mpya na kwamba na kwamba na kwamba kila sehemu ana maneno yao ambayo huwa wanasema sisi kule tuliambiwa kwamba umekuja na dini ya Marekani kuja kuhalalisha ndoa za wanaume kwa wanaume na kwamba na kwamba na kwamba wazi igomo hili likaenea karibu Tanzania nzima na nchi za nje kila alipopatikana mtu wa Kigoma katika dunia hii basi kadhia hiyo alifahamu bila kumfahamu hata alisema lakini msingi wa hili ni pale ambapo watu walitaka kurekebisha wadhu wa watu wa Kigoma na wao na wao wakawa wamekita katika hilo na kama alisema Sheikh si kwamba walikuwa hawisomi Qur'ani walikuwa wakisoma Qur'ani lakini hawakuwa wakizingatia na kuingiza katika kazi kuyachukua matendo ya watu kuyapima na Qur'ani kisha kuyachukua au kutokuyachukua hadha alladhi yaqsuduhu almusannifu hafidhahu Allah subhanahu wa ta'ala na kisha anasema Sheikh kama hasa li hadha Sheikh nafsuhu lamma hawala rahimahullah an yarudda an-nasa ila al-Qur'an wa ma dalla alayhi al-Qur'an haya tunayosema ni kama alivyotokea vile vile kwa huyu shekhe Sheikh Muhammad ya sasa lamma hawala rahimahullah yarudda an-nasa ila al-Qur'ani wa ma dalla alayhi al-Qur'an wa ghayru ma hum alayhi min al-'adat wa at-taqalid al-batila saru fi wajhihi wa badda'uhu wa fassakuhu bal kaffaruhu wa ittahamuhu bi ittihamatin lakin fi al-haqiqati hadha la yadurru wa laysa bi gharibin fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل فكيف بالدعاة والعلماء فلا غرابة في هذا وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه فإن هذا يرجع عليه أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به والله تعالى يقول لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن الله إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Anasema Sheikh Fawzani Allah hifadhihi wa yarah kwamba hili alilieleza ndivyo ambavyo ilivyotokea kwa Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah alipojaribu kuwarejesha watu katika Qur'an na yale ambayo Qur'an ilikuwa inamaanisha inaashiria kuwageuza watu katika yale ambayo waliokuwa nayo katika ada ya desturi zilizokuwa sawa sawa waliandamana watu hawa wakasimama dhidi ya shekhe na wakambidhisha na wakamfasitisha bali walimkufurisha na wakamtuhumu tuhuma zilizokuwa nyingi sana mpaka sasa Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala anashutumiwa na wale wafuasi wake waliomfuata pia wanashutumiwa anasema lakini hakika hii shutuma au hizi shutuma hazizuru na wala singeni ni shutuma ambazo zimetangulia tangu na tangu huko ameshutumiwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kadhalika ameshutumiwa masahaba ameshutumiwa matabiin ameshutumiwa aimatul huda na wengineo katika aimatus salaf wameshutumiwa pale ambapo waliposimama na msimamo wa sawa sawa ameshutumiwa jambo hilo. Kwa hiyo hili halimpunguzii dai wala halimpunguzii alim bali linamzidishia mema ambayo yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yale mema ambayo yamesababishwa na ule ukweli na ile kazi ambayo anaifanya basi yanazidi kila ambavyo wanavyokuwa wanamwadhiri kila wanavyosema vibaya kila wanavyomsengenya. Basi mema yanazidi kila kunapokucha. Mema yanazidi kwa yule dai. Na mapungufu pia yanawarejelea wale ambao waliosema na wakaandika kuhusiana na huyo dai au huyo shekhe. Ama wanaochuoni na walinganizi wanaolingania kwa Allah tabarak wa taala hakuna kinachopunguka kwa kule kusemwa kwao. Ikiwa tu watakuwa sababu za kusemwa kwao ni wao kushikamana na sunna na kushikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ndio akastadili hapa maneno haya kwa jumla wake na aya iliyo katika sura Fussilat aya 43. Allah tabaraka wa taala anasema ma yuqalu laka illa ma kad qila lirusuli min qablik. Haya yanayosemwa si chochote si lolote isipokuwa ni kama yale ambayo yalikwisha semwa na kwa mitume waliotangulia kabla yako. Lakini Allah tabaraka wa taala ni mwenye msamaha na ni mwenye kuadhibu adhabu iliyokuwa kali. Allah anawasamehe waja wake wema, kadhalika anawaadhibu waja waovu adhabu iliyokuwa kali. Allah kadhalika anasema atawasau bihi bal hum qaumun tawun. Kwamba je, hawa watu wameusiana katika hili bali ni watu waovu, watu ambao waliokuwa wakimsema vibaya Nuh, waliokuwa wakimsema vibaya Ibrahim, waliokuwa wakimsema vibaya Musa, Isa. Hivyo hivyo walikuja wakamsema vibaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa Sheikh rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-kalimati yubayyinu shay'an min hadha al-amru al-ajib. Sheikh katika haya maneno anabainisha jambo katika mambo ya ajabu, anna an-nas yaqra'una al-Qur'ana wa yukthiruna min qira'atihi wa yuktimunahu wa yahfadhunahu, kama watu wanasoma Qur'ani, wanazidisha katika usomaji wa Qur'ani, wanaimaliza kisha wanahifadhi, ratilunahu wanaisoma vizuri, wa yurakizuna ihtimamahu bi alfadhi al-Qur'ani wa tajwidihi wa ahkami al-mad ahkami al-idgham wal-ghunna wal-iqlab wal-izhar wal-ikhfa wa ya'tanuna bihadha inayatan fa'iqatan. So hadha shay'un tayyib, watu wanafanya kila kitu kuonekana kama Qur'ani mashallah inasoma vizuri. Chukuto tutaona taasisi ya al-hikma ikiweka mashindano ya Qur'ani uwanja wa taifa, wadhiha soma vizuri, jana nasoma hifadhi juzu 20 30, anafaa taasisi zingine, lakini adhabia taasisi ambazo zinasimamia kuhifadhisha Qur'ani na kuweka mashindano ya Qur'an, taasisi za kihizbi za kibid'a, kuanzia muundo na wale ambao wanaozisimamia hizo taasisi. Kwa Sheikh anasema hadha amrun tayyib, ni jambo zuri na kuasimamia tajwidi Qur'ani, somo kwa tartil, idgham, qlab, ikhfa na mengine, hadha amrun tayyib, lakin al aham, lakini jambo lililokuwa muhimu zaidi, wal maqsud laysa hadha, lakin al aham wal maqsud laysa hadha, lakini jambo muhimu zaidi na maksudi hiyo si hivi. Al maqsud tadabburul maani, maksudio ni kuzingatia maana, fatafakuhu fi kitabillah, na kukifahamu kitabu cha Allah, wa ardu a'malana wa ardu a'maluna a'malan nas fi kitabillah, na wa ardu a'malana a'malan nas wa a'malan nas fi kitabillah, na kuyachukua matendo yetu na matendo ya watu kuyaweka katika kitabu cha Allah, kisha tuanze kuchunguza na kuangalia hali hii ya muwafiqatun kitabillah au mukhalifatun, je, yameafikiana au mukhalifiana kitabu cha Allah tabarak wa taala. Hadha huwa almatlub an nusahih awda'ana, hichi ndicho kinachotakikana, tusahihishe hali zetu, wa an nunabbiha ala akhta'in nas, kisha turekebishe makosa ya watu, la bi qasdi at-tashhir wa qasdi an-nail min an-nas, si kwa kutafuta mashuhuri na kutaka kuwapunguza watu hadhi zao na nafasi zao, bali bi qasdi al-islah wa an-nasiha, bali kwa kusudia islah na nasiha. Wazi ya jamaa, kwa hiyo Qur'an kinachokusudiwa hasa watu wazingatie maana yake, na tusifanye Qur'an kama ni kutafuta umaarufu, tafuta kundi, wazi ha, kusanya watu kutangaza mashindano au kusoma vizuri katika mahafali na sehemu zingine za uwazi. Jambo ni zuri, lakini zuri kabisa ni kuchukua hii Qur'ani katika mahala pake na kuifanyia kazi kama jinsi ambavyo alivyotaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Maana hiyo ndio, yani maana yote haya ndio maana ya huu mukaddima ambao aliuleta Sheikh Muhammad hapa akisema, min ajabil ujab wa akbaril ayati dallati ala qudratil maliki al-ghallab sittatu usulin bayanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalata fiha kathiru min athqiyai al-alami wa qala'i bani adam illa aqalla al-qalil illa aqalla al-qalil. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. سنجو كوانزا ameweka kwamba ni ikhlas, mtu kuitakasa dini ya Allah tabarak wa taala, mtakasia yeye Allah peke yake bila kumshirikisha, bila kumshirikisha. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. تكاسي دين الله تبارك وتعالى في كياك بلا شركيشة. الكشرح شيخ فوزان سيما الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا أصل الأصول وقاعدة الدين. وهذا هو هو وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. ناني أنا شرحي بعد شرحي أم سبا. وهذا ترك. وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات، المهم الإخلاص. فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاص. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله، لأنه لا بد من الإخلاص. أسمع قمبا هو ndio msingi wa mwanzo katika misingi ya misingi sita hii aliyokusudia Sheikh Muhammad katika kitabu chake. Kwa ikhlas katika dini ya Allah tabarak wa taala, kuifanya ikhlas iwe ni ya Allah peke yake, usimshirikishe na yeyote katika jambo hili, kwamba ukiwa unamwabudu muabudu yeye peke yake bila kumshirikisha. Na hii ni asli katika misingi ya hii dini, kwamba dini hii haikamiliki isipokuwa ikhlas. Wa ma'umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hakuamrisha watu isipokuwa wamwabudu Allah tabarak wa taala peke yake, wakiwa wenye kumtakasia dini yake, wakiwa wenye kufanya ikhlas. Na jambo hili ndilo jambo ambalo Allah tabarak wa taala aliliacha kwa manabii wake, na manabii wakalifikisha kwa watu wao, likawa ndilo jambo ambalo kila mtume aliyetumwa kuja kwa watu alibebeshwa mzigo huu, aje aufikishe kwa watu wake, ili kuhakikisha ule ujumbe aliyotumwa na Allah tabarak wa taala kuwa umefika katika njia ya sawasawa. Ikawa ibada ya aina yoyote haitokamilika isipokuwa ibada hiyo iwe imebebwa na ikhlas ad-din lillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si muhimu mtu afunge au aswali au akithirishe, sehemu katika ibada nyingi, lakini muhimu ni mtu awe na ikhlas katika yale ambayo anayafanya, hata kama yatakuwa ni machache. Na kama mtu atasali usiku na mchana kisha akatoa na akatoa mali zake na akafanya matendo yaliyokuwa mengi lakini akawa hayana ikhlas, haya matendo yatakuwa hayana faida katika hatakuwa hayana faida mbele ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu ni lazima matendo yawe na ikhlas. Nasema wal ikhlasu maanahu tarku shirk wa ifradu Allah tabarak wa taala. Ikhlas maana yake ni kuacha shirki na kumpwekesha Allah tabarak wa taala bin ibada wa ibada. Wala hada yastahiqu ibadata mahma balagha min al-kamal wa min al-fadl illa Allah. Lal malaikata al-muqarrabun wala al-anbiya'a wal-rusula wala al-awliya'a was-salihun. Hadha huwa al-asl. ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك. أما من يخلط بين العبادة لله وبين الشرك لغيره فهذا عمله حابط. فما إخلاص معنى يكي نكو أتى الشرك نكو مفكش الله تبارك وتعالى في عبادة نكونا يوجد ما نستيك عبادة يوجد ما يكوى وكامل فواك نا yoyote ambavyo atakavyokuwa amekamilika katika ubora wake sio kwa Allah tabarak wa taala, si malaika waliopo karibu na Allah na wala si mitume wala si mawalii wala watu wema. Hii ndio msingi ambao watu wanatakiwa wafahamu, na msingi huu wa ikhlasi haukamiliki sio kwa baada ya kuacha kumshirikisha Allah tabarak wa taala. Ama yule ambaye atakichanganya shirki na ibada ya kumwabudu Allah, huyo atakuwa matendo yake ni yenye kuharibika. Wa amma alladhi yukhlisu amalahu lillahi azza jalla fa hadha huwa sa'id walau kana amaluhu qalilan fa qalilu min al-amal ma akhlas fihi al-khayr wa fihi an-najat wa haythu wa hadithu bi taqa la yaqwa rajulun yub'ath yawm al-qiyamah turadu alayhi amaluhu maktubatan في سجلات كل سجل منها مد البصر مملوءه بالسيئات توضع هذه السجلات في كفه وتوضع هذه البطاقه في التي فيها لا اله الا الله قال هذا الرجل من قلبه باخلاص ويقين وايمان فرجحت او فرجحت هذه البطاقه بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات. Nasema shehe hapa, ama yule ambaye anayefanya ikhlas katika matendo yake, huyo ndiyo bwana mtukufu, mtu ambaye mambo yake yatakuwa mazuri siku hiyo, hata kama matendo yake yatakuwa ni machache. Kwani machache katika matendo pamoja na ikhlas, ndani yake kuna khairi na ndani yake kuna kuokoka. Na hadithi ya Bifaka haijifichi, ipo wazi ya mtu ambaye atakayeletwa siku ya kiyama akionyeshwa matendo yake, yameandikwa katika sijillat, sijillat, file nyingi zinazoandikiwa matendo ya kila mtu, kiraman katibin. Wapo watu ambao, malaika ambao wanaandika matendo yetu, wanafahamu yale ambayo tunayofanya, kwa kila tunachokifanya wanaandika. Kullu sijilli minha mad al-basar, kila file ambalo litakuwa limeandikwa hayo matendo itakuwa mad al-basar, ni faili kubwa kiasi ambacho upeo wa macho yako huwezi ukamaliza kuona mwisho wa hilo file. Mamlu'atan bisayiat, faili limejaa maovu. Tudau hadhi sijilatu fi kifla, tawekwa hii sijilati katika kifa cha mzani. Watudhahu hadhihi bitaka allati fiha fi kifatin ukhra fiha la ilaha illa Allah qala hadha ar-rajul. Pia tawekwa bitaka, bitaka ni kama kadi hivi ndogo ambayo ndani yake kuna ukubwa au upana wa kuweza kuchukua maandishi ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kisha hii itawekwa sehemu nyingine katika upande mwingine. Anasema kala hadha rajul, hii la ilaha illa Allah amesema huyo mtu, min qalbihi bi ikhlasin wa yaqini, kutoka moyoni mwake kwa ikhlas na yaqin. Fa rujihat hadhihi alkalima bi jami'i sijilat wa tashat bi jami'i sijilat au rajihat. Hili neno la ilaha illa Allah litakuwa zito zaidi ya hizi files kubwa kubwa ambazo zilizokuwa zimeandikwa ndani yake madhambi. Watashat, kisha zitapeperuka, yani zitakuwa zitapanda. Hii la ilaha illa Allah itateremka, itakuwa ni nzito, hii itapanda. Hasema hadha huwa al-ikhlas fa huwa maqalaha mujarradu lafzin wa inna maqalaha arifan bima'naha mu'taqidan bima dallat alayhi. Sema hii ndio ikhlas. Msemaji wa neno hili hakusema tu kwa sababu amesema kama neno, hakika alilisema neno hili ikiwa anakusudia maana ya hili neno, ikiwa anaitakidi kile ambacho kinachojulishwa ndani ya neno hili. Lakinnahu mata kabla an yatamakkana min al-amal fa kayfa bil ladhi indahu amalun kathiratun salihatun khalisatun li wajhi Allah azza wa jalla. Lakini mtu huyo alikufa kabla baada ya jamakinika, hajaweza kutenda. Vipi yule ambaye atakayekuwa na matendo pamoja na neno hili? La shaka kwamba mtu huyo atakuwa yupo vizuri zaidi siku ya kiyama mbele Allah tabaraka taala. Thumma qal hadha fihi dilalatun ala anna al-ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunji Allahu bihi sahibuhu yukaffiru anhu jami'a adh-dhunubi was-sayyi'at wa annahu idha faqada al-ikhlasa fala faidata min kathrati al-a'mal. Ndani yake kuna dalili ya kwamba ikhlas hata kama itakuwa ni ndogo inaweza ikamuokoa yule ambaye anaifanya ikhlasi hiyo, ili aliyokuwa nayo ikhlasi hiyo. Wa yukaffiru anhu sayyi'at wa kaffiru anhu jami'a adh-dhunubi was-sayyi'at, na kumfutia madhambi yake yote na makosa yake yote. Wa annahu idha faqada al-ikhlasa fala faidata min kathrati al-a'mal, na kwamba mtu akikosa ikhlas atakuwa hana, hakuna faida ya yeye kukathirisha matendo, kwamba kuwa na matendo mengi sana. Kama matendo haya yatakosa ikhlas, basi kutakuwa hakuna haja ya kufanya hivyo. Kwa al-ikhlas ni msingi wa kwanza ambao Malik rahimahullahu ta'ala ameweka, na faida ya msingi huu ni kama alivyoeleza Sheikh Saleh rahimahullahu ta'ala. Thumma qala Sheikh rahimahullahu bayanu dhidihi alladhi huwa ash-shirku billah. Sheikh Muhammad anasema kwamba msingi wa kwanza, sehemu ya kwanza ni kumtakasia Allah tabaraka wa taala dini yake na kuto kumshirikisha, na kubainisha kinyume chake ambacho ni shirki. Bainisha kinyume chake ambacho ni shirki, kwamba ikhlas ni tauhid. Ikhlas ni tauhid, na dhiddu tauhid ashirku billahi azza wa jalla, ni kumshirikisha Allah mtukufu. At-tauhidu wa ifradu Allah bil ibada, tauhidi ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala kwa kumwabudu. Washirku huwa sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah, ni kuhamisha kitu katika aina za ibada kumpa asiye kwa Allah, kadhabhi wan nadhri wad-du'a wal istighatha, kama vile kuchinja na nadhiri na dua na istighatha. Kufanya hivi kwa asiye kwa Allah na kwa mshirikisha Allah tabaraka wa taala, ila akhiri anwa'i al-ibadat. Hadha huwa shirk, wa shirku al-maqsud huna huwa shirku fi al-uluhiyyati, amma shirku fi al-rububiyyati fa hadha ghayr mawjudin fi al-ghalib. Na shirki iliyokusudiwa hapa ni shirki katika ibada, ama shirki katika ulezi, sio makusudio, na mara nyingi huwa haipo. Mara nyingi huwa haipo kwa sababu hata washirikina walipokuwa wakiulizwa tauhidur rububiyyah walikuwa wakithibitisha kama jinsi ambavyo wanavyothibitisha tunavyothibitisha sisi waislamu. Alaihi sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Haya walikuwa wakiyasema kwamba Allah tabarak wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, na hili la shaka kwamba ni katika tauhid ar-rububiyyah ama tauhid al-uluhiyyah, hili walilipinga na wakalipiga vita piga vita kabisa, kumaanisha kwamba wao wanaye Mungu asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada. Lakini katika sala zima la uumbaji hawana Mungu mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hiyo nyumati zote zinakiri tauhid rububia ittiraran, zinakiri tauhid rububia ittirara. Kwa nini? Falikrar bitauhid rububia daruriyun wa fitriyun lakinahu la yakfi. Kukiri tauhid rububia ni jambo la dharura, ni jambo la lazima, ni jambo la kimaumbile, lakini lenyewe tu halitoshi. La yakfi, halitoshi. Lam yakfi al-mushrikina iqraruhum kama fi al-Qur'an, haikuwatosha washirikina kukiri kwao kama ilivyo katika Qur'an. Wal-Qur'an sarihun fi hadha, Qur'an iko mbali katika hili, Qur'an iko mbali katika hili, kwamba walipokuwa wakiulizwa man khalaqa as-samawati wal arda walikuwa wakisema Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa altahum man khalaqahum, jawabu lao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rijibuna Allah, hai Allahu alladhi khalaqana, hadha tawhidu rububiyya, hii ni tawhidu rububiyya. Ama tawhidu luluhiyya, hii ndio ambayo ndani yake umetokea ugomvi na khilaf kati ya nyumati na kati ya umma na mitume wao, na baina ya duati lillah na watu waliokuwa wakiwalingania, na katika msingi huu ndio kutokea mapigano na yale ambayo yaliokuwa kihusiana na sala ya wala na barana na mengineyo yanayofanana na hayo. Thumma qala al-musannif rahimahullah, wa kaunu akthari al-Qur'an fi bayani hadha al-asli min wujuhi shatta au min wujuhin shatta bikalamin yafhamuhu abladul amma. Nakuwa sehemu kubwa katika Qur'an, nakuwa sehemu kubwa katika Qur'an imekuja katika kubainisha msingi huu, imekuja katika kubainisha msingi huu. Tena min wujuhin shatta, katika njia na sura tofauti tofauti, bikalamin yafhamuhu abladul amma, nikuja kufafanua kwa maneno ambayo anayafahamu hata yule ambaye aliyekuwa ni bwege katika watu, yule ambaye aliyekuwa mzito wa ufahamu, rajulun balid, yani ni mtu ambaye aliyekuwa mzito ufahamu wake, hafahamu isipokuwa baada ya kufahamu watu wote, kisha kila mmoja kisha fahamu yeye ndio anakuja kufahamu mwisho. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kulibainisha jambo hili la tauhidi na shirki kwa ubainifu uliokuwa wawazi, tena kwa njia isiyokuwa moja, tena yaliyotumika katika Qur'ani kufafanua masala ya tauhidi na kufafanua masala ya shirki ni aya zilizokuwa wazi, uwazi wenye kufahamika hata na mtu aliyokuwa bwege, yani mtu mjinga kabisa kuliko wengine, basi anaweza kufahamu. Na baadhi zilizokuja kuelezea masala ya shirki ni aya ambazo zilizokuwa wazih, muhkamat ambazo zinaeleza kabisa, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut, na aya zinginezo nyingi sana zinazoelezea masala haya ya kumwabudu Allah na na kuacha kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa mtu atakuwa hajafahamu haya, basi la shaka kwamba ni ajabu ya maajabu kweli, kama alivyoeleza mwalif rahimahullah ta'ala mwanzo wa kitabu chake, kama alivyoeleza mwalif rahimahullah ta'ala mwanzo wa kitabu chake pale aliposema, min ajabil ujabi wa akbaril ayati addalati ala qudratil malik al ghallab sittatu surin bayyanaha Allah bayanan wadihan lil awam. Mwataja ma'awam, mwataja ma'awam, amewabainishia Allah tabarak wa ta'ala ubainifu wazi, akawabainishia watu wa kawaida. Asema Sheikh Saleh kwamba Allah jalla wa ala yakul wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a, mabuduni Allah msimshirikishe na chochote. Hal hadha kalamun ghamidun, hivi haya maneno yapo yamejificha, yana ukungu maneno haya? Al-awamu yafahamunahu, watu wa kawaida wanayafahamu maneno haya. Wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a, yafahamuna min hadhihi al-amr al-ibada wa an-nahy an ash-shirk, walau annahum lam yata'allamu ya'rifuna hadha min lughatihim, hadhihi ayatun wahida wal Qur'an mamlu'un min mithli hadha. Sema aya hii waabuduni Allah simshikisha chochote, hii aya ipo wazi nafahamika, na hakuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba aya hii hajaifahamu, sababu haihitaji aya nyingine kuisherehesha. Mwabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote. Nasema na hii ni aya moja, lakini zipo aya nyingi, zipo aya nyingi sana. Nasema hadhi alayat yamuruna alaiha wa yakraunaha lakin la yafakiruna fiha. Yaqul Allah tabarak wa ta'ala abdullah la tushriku bihi shay'a. Kipindi Allah tabarak wa ta'ala ametueleza katika Qur'an, wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a, unakuta masufi, marafidha na wengineo katika hao, yakuluna ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, yusrikhuna wa yasihuna wa yunaduna bi a'la aswatihim, ya fulan ya fulan wa ya fulan. Hadha mayyit. Kama aya hii ilivyokuwa wazi katika aya nyingi zilizowekwa katika kitabu cha Allah, ni kuonyesha msingi huu. Unakuta wakati huo huo katika watu wenye kuisoma Qur'an, hawa wenye kuelezwa tolewa mifano hii ni watu wenye kuisoma Qur'an. Wakati huo huo katika watu wenye kuisoma Qur'an, katika nyakati zingine wananadi wakiita, ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, ya kadha ya kadha, wanapiga kelele na wananadi kwa masauti yao makubwa, wakiwa naadi watu ambao tayari wamekwisha kufa. Wazi? Sheikh anasema wa hadha alladhi yunadi almayyit, hadha alladhi yunadi almayyita wa yusarrihu ربما انه يحفظ القران بالقراءات السبع العشر. Hasema huenda anaweza akawa amehifadhi Qur'an kwa visomo saba au visomo kumi. Wazi? Kahifadhi Qur'an kwa visomo saba au visomo kumi, na tajwidi ahkam zote amezifahamu. Hii anaunganisha na maneno ambayo tayari ameelezwa kwa nyuma, wa yujawiduhu tajwidan munqati'an nadhir, anaisoma Qur'ani kwa tajwidi ambayo usomaji wake unakata kabisa mujadala. Hatupatakana mtu ambaye atakayekuja kutia neno katika kile kisomo chake. yuqimuhu iqamata as-sahm kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatani bi hurufihi wa udhi'a hududahu. Eh, anaisimamisha kama anavyosimama mshale. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anazingatia herufi zisimtoke sehemu ya mada haraka sita, mada haraka nne, sehemu ya shadda hunna, sehemu ya madda, sehemu ya qalqala, lakini yudhayyi hududahu, anapoteza ile mipaka iliyowekwa katika Qur'an. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والقرآن كله في التوحيد. أسمى الإمام ابن القيم كما القرآن يوصف قصة التوحيد لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك وإما في أحكام الحلال والحرام وهذه من حقوق التوحيد وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات وهذا جزاء التوحيد والشرك. طب القرآن يوتينا الذي توحيدي واني داني القرآن هما تفتني الله نوى أمرش وجواك ومعبود يينا وعشي كم شركيشا أو بينيشا مليب يوالي ونكم فكيشا يي الله kadhalika malipo ya wenye kumshirikisha yeye Allah. Au atakuwa Qur'ani inaeleza, itakuwa inaeleza kuhusiana halal na haram, na hii pia inapatikana ndani ya tauhid. Hawa vitakuwa ni visa vya mitume na nyumati zao na yale yalipatikana baina yao katika ugomvi na marumbano, na haya ndio malipo ya tauhidi na shirki. Wazi wazi jamaa, aiywa. فالقرآن كله توحيد، القرآن يوتن توحيد من أوله إلى آخره فانزيام وانزم بكمش. وما هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر. فوجنا يوتها ونصوم وصمادي إيه قرآن أن يقوى مثماما كتك شرك كبوة، ويقولون لا إله إلا الله ما سمى لا إله إلا الله ولا يعملون بها هم في واد القرآن ولا إله إلا الله في واد آخر إنما هي ألفاظ على اللسان فقط. لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لا أدري، لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم. ومن ذا معنى لا إله إلا الله قام بها مثل يسوع يفوز. فنقول له إذا أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم معناها هل هذا يليق بالمسلم؟ نقول بها سوى نصم لا إله إلا الله جي معنى ياكي hivi jambo hili linafaa kweli kupatikana kwa Muislamu? Takulu kalaman la taarifu maanahu wala tahtamu bih, unasema neno hujui maana yake wala huyatilii muhimu. Au takulu samitu nnasa yaquluna shay'a faqultu mithla ma yaqulu almunafiq fi alqabr idha su'il, takulu samitu nnasa yaquluna shay'a faqultu mujarrad muhakka, hiyo tu anahadithia. Kama qala ta'ala مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي هم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. على كل حال تدركوا وحيا منينو ilikuwa unaonyesha umuhimu wa tauhid, umuhimu wa ikhlas na ubaya wa shirki, na kuwafafanua na kuwabainisha wale ambao wanaisoma Qur'an bila kufahamu yaliyomo ndani yake, hali ya kuwa Qur'an imefafanua na imeeleza umuhimu mzima masala haya ya tauhidi na ubaya wa jambo la ushirikina, na kwamba watu wanaisoma Qur'an hawaifahamu au hawaizingatii. Kadhalika watu wanataja kalimatu la ilaha illa Allah hawafahamu kalima hiyo wala hawalizingatii. Na kwamba wapo watu wa aina hiyo wa bid'a, kama utawauliza nini maana ya neno hilo, sasa mimi sijifunza, mimi sijui, kawafanisha shekhe na watu watakavyokuwa kaburini watakuwa wakiuliza, akisema la adri la adri samaitu nasa yaquluna faqultu. Makalu sallim rahimahullahu ta'ala thumma lamma sara ala akthari lumati ma sara, kisha jambo hili lilivyokuwa limepatikana kwa watu wengi vile lilivyo sasa hivi, ukiangalia mji wetu ambapo tumesimamisha daura takuta hali za watu zipo hivyo, watu wasoma Qur'an lakini hawazingatii, tuwasoma Qur'an lakini ndio wachawi wakubwa, watu wasoma Qur'an lakini ndio mubtadi'a wakubwa. Wazi, tutoa mfano pamoja katika taasisi hapa, ikiwa ni mfano fi mahaliha, mfano fi mahaliha, ambao huwa tukisikia katika masiku ya karibuni kama hivi Shaabani au Ramadhani, dhajja fi adhani nnas, kelele katika masikio ya watu kwamba kidai kuihudumikia Qur'an, lakini wakati huo huo tukiwakuta katika minasabati, katika matelevisheni na maredio wakitetea bid'a za wazi kabisa, tetea bid'a za wazi, toa fatawa zinazowapa nguvu watu wa bid'a, kadhalika katika minasaba ya watu wa bid'a, wao wakiwa mbele wakikaa viti vya mbele wakijidhihirisha kwamba wao wako pamoja na wao. Sasa hili ndilo ambalo Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala alikuwa akipiga vita, kama harifai kwa Muislamu anayemwamini Allah na siku ya mwisho kuwa na maslahi kama haya, pamoja na kwamba wapo, basi watu hawa lazima wafahamike na wajulikane, na watu wabainishe kwamba matendo yao si matendo ya sawasawa, warudi katika njia ya sawasawa, warudi katika msingi mzima wa ikhlas, warudi katika msingi mzima wa tauhidi, ili mambo yaweze kung'aa na kutakata. Sheikh Ali Kandaki 10 na ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين أتباعهم. أسمع. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار الشباب يقوى يلال يقوى كتك سهم قوة يا أمة أظهر لهم الشيطان الإخلاص، شيطان يلقوجا كذهريشا إخلاص كهواتو في سورة نقص الصالحين كتك سورة يكوى بنغوزي على فاتنا نحاذي حشمة وتويمة والتقصير في حقوقهم نام كنغوف كتك حق ذاو، وأظهر لهم الشرك بالله na wakawa wadhihirisha kwa wao kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ni surati mahabbati salihin, ikawa imedhihirika kwa wao shirki ya kumshirikisha Allah katika sura ya kuwapenda watu wema, watlahim na wafuasi wa hao watu wema. Sehemu ya kwanza masara ala akthar al-ummati masara azhara lahum الشيطان الإخلاص في سورة نقص السالحين والتقصير في حقوقهم. عاصم شيخ هذا إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم ادعوا الله واستغيثوا بالله وصلوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات يقولون أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد. حال البكوة فاتوينج لذهير قواه سرهي Shaitan aliwaletea sura ya Ikhlas katika kupungua kwa hadhi na heshima za watu wema. Kwamba hawa watu zamani walifanya mambo makubwa, walikuwa na nafasi kubwa, haifai kwetu sisi kutokufahamu nafasi zao, kutokufahamu haki zao na juhudi ambayo walifanya. Kwa wakiambiwa jamani, muombeni Allah, msiwaombe viumbe, wanadi na kuwataka msaada wa mvua, muombeni Allah, mtakieni msaada Allah, elekeeni kwa Allah, wala msielekei kwenye makaburi, na siwaelekei waliokufa. Wao wanasema kuwaambia walio wanawalingania katika jambo hilo kwamba wewe huna unalotaka isipokuwa kuwapunguzia hadhi watu wema. Hawa ni watu wema, nafasi zao kwetu sisi ni sisi kuwatukuza na kuwaheshimu, kunadi majina yao, yaita majina yao. Hii ndio nafasi yao. Sasa unapotuambia sisi tusiwaite, tusiwaombe, maana yake unawadharau, unaona kwamba si chochote si lolote. Hivi ndivyo ambavyo wanasema wengi katika awamu nnas, wale ni kumshirikisha Allah tabarak wa taala, kuwaambia dua ya tauhid. Sasa jawabu, sisi tunasema kuwaambia nahnu nuhibbu salihin, sisi tunawapenda watu wema, wanuhibu waulia Allah, kadhalika tunawapenda wa mpenzi wa Allah, wanuwalihim, wanujiluhum, wanahtarimuhum, tunawapenda kwa kuwanusuru, tunawapenda kwa kuwaheshimu na kuwatukuza. Lakini la nuatihim shay'an min haqqi rabb subhanahu wa ta'ala, sisi hatuwapi kitu chochote katika haqqi za Allah. Wala nuatihim shay'an min al-ibada, wala hatuwapi chochote katika ibada. لأنها ليست حقا لهم بسبب هي صحتها وهم لا يرضون بهذا. لا وتوما حوارذي كما ولهم نادي علي علي حوارذي من صحابة كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين حوارذي عبد القادر حوارذي لا وغيره كان كما وتوما wana umnadi Isa Nabi Allah Isa alayhi salam haridhi hum la yaridhuna bihadha wala yaridhuna bi annahum yud'auna ma Allah wa yustaghathu bihi fi shalah wala haridhi kwamba wao wawe ni wanyekuombwa kwa Allah na kuomba msaada katika shida. Haridhi, lakini akuishia hapo, shaitan وظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة السالحين والسالحين كجوزا أكوابا أكوينجيزا كتك شرك أكوينجيزا كتك شرك لكن كتك نجيا نجين يا كوابين واتوهما كوافواتا يقولون ان استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وجلال لهم وهذا ما زين لهم الشيطان. قسما قوما وتوما نكتika قوما وتوما نكبار فضل زاو ni katika kuwatukuza, ni katika kuwatukuza. Tuwe ni watu ambao wenye kuwapenda, kubali juhudi zao. Hii ni katika kuwatukuza. Kwa tukitaka kuwatukuza tufanye haya. Sasa hii ni katika yale ambayo Shaitan aliwapambia watu ili waweze kutoka katika tauhid. المراد بالشيطان شيطان الجن والإنس، Muradi wa shetani hapa ni wa kibinadamu na kijini, kama vile wanavyoingia humo ulama dalal ambao ni mashetani wa kibinadamu, ambao wanaongea na kuandika mambo yanayowalingania watu katika shirki, na wakidai kwamba hii ni katika kuwatukuza watu wema, katika kuwatukuza watu wema. Wamina liakirafu kufadlihim, katika pia kukubali fadhila zao. Wamin mualatihim, katika kuwanusuru na kuwapenda. وأن عدم دعائهم وعدم الاستنجاء الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم. نقوم بكتك وهم بكتك وتكم سادة لكتك كفنجوز حكيزاو لكتك وشكيا إلى آخر ما يقولون هذا موجود في كتبهم. فكما يشوى يالنا سيما هيا فكرك كم تبجاو إن شاء الله tutaishia hapa kutokana na muda. Tukija biidhnillahi karim sasa na asli ya pili, naktafi bihadha alqadr, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jazakumullahu khair.